كيف ترفع راسك؟ لا انت وجهك هل يعني كيف تغلى راسك؟ هل يعني من قلبك؟ وبهار تقدير لا ناخد شيء وزعف أمان على ما نجد إلى غير انتراك شيء زعيف كان غير متعرف ولا يأخذ زعيف كان لا خير ذکر ثلاثی کے خفت پر ربائنا فضائد آلہ ثلاثینا اساکم الاوسط کی صفت ہے پس دا متحرک الاوسط نا اپا عربی لفظ کی صفت ہے پا عجمینا نو نہایت صفت ہے نو دا معارضہ دے سکل دے احد السببین سر نورا دا پا غیر مصارف کی جے جرو تنمیل مانع سلویل مانع ذکا چی دا غدوی سببین دے واجنا سکل دے او سکل تکزا دے صفت کی او خفت خدا چلے چی جرو تنمیل مانع نو اس پا دغا اسم کی چی دا تنیت معلوی رائے کہ کلا دارا پہ پتر ہوگائی مداغا محارم شد یا دے شکل دے احد سبب انسان سمانا انی تنی کے معنی نا چی سن شکل ہوا دا حفت کی اثر معارم ہوگا معارم صدا مانا کرا کہ آخفت کی زائل یا سر مزاحم مقابل سر معارم سر دکا پر ولی حال سر اکو شکل دے دکا تنیس کو تو تنیس کو شکل دے دکا تنیس کو معنی دا ایدہ دکا تسکیر مانا تسکیر کو اصل نی تنیس معنی دا ایدہ نی نو ایس شکل کو دائی او بل طرح کا لذر دے وجہ نہ ہے کہ فطر ہو نو کہ کیم سے کل پتہ نہیں سر حاصل ہوا یا صدا معارض ہو او پا عذاب یا غیر متعرف کی جازی بھی چلی تو بھی مقصود ہی دے معارض ہی تیزا کا یہ دے امور زفاق آغا سکل کے لئے عالمیت کے وجہ نہ دائی اثر معارض نہ دائی زکا کہ عالم سبب قویاد ہے کلا پاس پلا سبب بھی او کلا بے بل سبب بھی پلا سبب بھی ایجا دے وجہ نہ کی کیم خفت اذا دے انتخاب و جنا رو غای آنسی معارض در دلائی دے اغیر سکل دے سب عالمیت سرا دے کدا یہی کری سکل دے اہد و بینا اہد و بین سکی داری یعنی سمان دی دے دے تحصیل دے برگا سر فاہم دنیا جو دل سر پرون ہندو سلا دے اغیر سلا دے اغیر دائی دے اغیر دائی یعنی واجیب یا دلائی دے کتا شرط وجود کے منتصی دائی آنس اغیر سلا دے اغیر دائی منم سلا سوا بینا کنا دارو انزل نبو سا کرو ما حضور ممتن اون سر پہا سر تی ممتن یاد آئی زکا تی بدی کہ دو سوا دینا ہم وجود دی او آغا سر تی وجود دی تاثیر دی تانی کے معنی دی آہم وجود دائی بدو وجود آو ادھا گئی تانی روی اترا خلی فا ان سم بیا بیه مذکرم قولا نو دبیه پدغم آنس معنی دی مذکرمی مذکر تو مذکر دی کل عالم بکر کدا فسر تو اصلیات و آل صلاحا سر تکنی را جیب آل صلاحا ہوگی ودی خاتر جیبی سکائی فقدم المنصرف ولو جتائی زکا چی دولتا اتانی سے معنی اگر کا زائل سطح عالانیت اللہ المذاکر سا خو آخر سے زائل سرائی آقا اندے کو مقام کی دیر اتانی سے معنی بلی ذات کا انسان دے مکا انسان یا با خدا ہے وزی من مصدر مقدم منصرف تائی ولی زکا چی تانی سے معنی خبرے کی سا خدا اصل وزا کی معنی سے معنی بلی معانس معنوی یعنی سمائی مطلق اچھا تھا یہ اس چکلہ تنی وہ سریع پر ادانو مگر جانے تو آتا نیسے معنوی خسنے سا زائل سے پا عالمیت للمذاکر سارا اور دیکھ کا امکام ہونا سا فلب تو حالما چلی نہ سے منا کہ تو آ زائل سے پا عالمیت للمذاکر سارا تو دیو جنا کہ زائل سے پوری سوا پر دکھا مجھے چاو جسا چا عالمیت مجھے سوا پر دکھا مجھے وآترب منتانی امان اثر سائی لآترب اعتبار دے وجہ سرا معانت معنی دے اعتبار دے معنی کی سرا او دیا چکلا عالم وکر دے دو دے وہ ساری دے پر امون سو اس دا اعترب اگر کا اتانی سے معنی دے ارس پا عالم اس میں مذکر سرا وہ دا ہر تیرا بے کا امکام دے اگر آئی اس کا امکام دے اگر آئی آپ کا حکم دے کا حکم دے مجھے ہم دے اگر آئی سو فدیو کہ اللہ تعالیٰ مجھد کی یہ عالمت ہے ملتانی سے بلسلی اس ویلے داخر سے لے کے انکام سے بھائی ستا کتا لے کے انکام سے کہ معانس سمائی کے ربائی بھی مخر سے لے کے انکام سے بتا عطرب معانس سمائی کے خماسی بھی ہر سے خامس کے انکام سے معانس سمائی کے سوداسی بھی ہر سے خدر کے انکام سے آدھانی پر دیبو نیلانی لے کے انکام سے بھی پتظویر کے پدھے کے سے نظر الى مرض ما جمعت الله في ذات انسان مثل الجبال جواب ان حيوان وانو عوض عن هنا في اكثر ذات انسان مثل وائل نوائل فتصغير يا عقيرة بس الوائل لكا تصغير في اثر طارق كوي لكا دي هندون تصغير في هنا يا بنا الوائل فجلا فتصغير كتنا داهلين مرمين في ذات انسان مثل